राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज विक्रम संवत 2058 1 सितंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता मंसूर का आश्रम राम वास्तव में एक ही है। सत्ता दो नहीं हो सकती, सत्ता एक ही है, वो अद्वितीय है, सदा है, सर्वसमर्थ है, वो सर्वज्ञ है और सर्वश्रुत है और सबका है और सब जगह है। ऐसे उसको मानने से संसार से जो मोह है वो छूट जाता है। ये जो बात कही सत्सात विशेषण, इन पर दृढ़ विश्वास होने से संसार का मोह छूट जाता है और परमात्मा की सत्ता है इसमें श्रद्धा और विश्वास बैठ जाता है। परमात्मा को ऐसा मानने से, क्योंकि ऐसा संसार तो है नहीं, परमात्मा ही है, सर्वोपरि अद्वितीय परमात्मा है, अद्वितीय है, दूसरा कोई है ही नहीं, ऐसा मानने से उसी श्रद्धा भक्ति बैठ जाती है। जब उसकी सत्ता ही एक स्वीकार कर लेते हैं तो दूसरी कोई सत्ता रहती नहीं, वो नहीं रहती सत्ता, एक ही सत्ता रहती है, सब स्मृति जागृत होती है। जैसे गीता में कहा नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, तो स्मृति है वो नित्य जो तत्व है उसी की स्मृति है। अनुभवजन्य ज्ञानम स्मृति, अनुभवजन्य और ज्ञान और सत्य भी कहते हैं, और अनुभूत विषय संप्रमोष स्मृति योग दर्शन में ऐसा कहा है। अनुभूत विषय की तो वो अनुभव रूप है, अनुभव रूप है, उसकी स्मृति हो जाती है। स्मृति हो जाने से परमात्मा ही है, एक एक है ही नहीं कोई, ऐसी होने से परमात्मा में स्थिति हो जाती है। वो स्थिति स्वतः है परंतु अभी वो स्मृति नहीं है। संसार को सत्ता मान रहे हैं, ये सच्चा मानने के कारण से संसार में आसक्ति हो रही है। परमात्मा को ये 7-8 विशेषण मान ले, ठीक तरह से स्वीकार कर ले, तो उसकी सत्ता के सिवाय संसार की सत्ता नहीं रहेगी, तब स्मृति जागृत होगी। स्मृति हो अनुभूत विषय की जो जागृति है उसको सत्ता कहते हैं, वो सत्ता वो स्मृति जागृति है। जब दूसरी सत्ता कुछ नहीं रहती तब भगवान से प्रेम होता है, वो अनन्य प्रेम होता है, अनन्य प्रेम, अनन्य प्रेम है, उसे मुख्य प्रेम है, उसे गौण प्रेम है, तीन है प्रेम। जैसे गाय होती है उसका छोटा बछड़ा होता है तो बछड़े को छोड़कर गाय जाना चाहती नहीं, वो जाना नहीं चाहती, उस समय में उसको ले जाते हैं, लाठी दिखाते हैं, लाठी जोर से वो चली जाती है, जंगल में चली जाती है तो छोटा बछड़ा याद आता है, छोटा बछड़ा वो दूध पीता, केवल कोई पानी नहीं पीता, घास नहीं चलता, कुछ नहीं करता, केवल माँ का दूध पीता है बस। तो वहां चरती है तो घास खाती है, घास में भी प्रेम है, वो गौण है। उस बछड़े में है वो मुख्य है, और अपने में है वो अनन्य है। तो लाठी लगे तो पुछे को भी छोड़ देती है, तो अपने में प्रेम अनन्य है, गुण में घास में है। घास चलते मसला याद आ जाता है, ओंकार करती है तो घास गिर जाता है, फिर घास खाती है। तो घास में भी प्रेम है पर वो गौण है, और बसरे में प्रेम मुख्य है, और अपने में अनन्य है। तो अनन्य प्रेम होता है तो वो स्मृति जागृत होने पर फिर अनन्य प्रेम हो जाता है। अनन्य प्रेम वो स्वयं प्रकट हो जाता है। वो प्रेम पहले से है, केवल संसार में मोह करने के कारण, संसार को अपना मानने के कारण, संसार को महत्व देने के कारण संसार में हमारा आकर्षण हो जाता है। वो आकर्षण है वो इस प्रेम को भुला देता है। वो आकर्षण मोह है, वो जड़ में होने से मोह होता है, वो चेतन में होने से प्रेम हो जाता है। वो मोह शक्ति है वो ही प्रेम है। वो जड़ में होने से मोह है, वो चेतन में होने से प्रेम है। वो प्रेम गुण होता है पहले, और गुण के बाद में मुख्य होता है, मुख्य होने के बाद अनन्य हो जाता है। तो वो जागृत तब होता है जब भगवान की विशेषता समझ में आ जाए कि भगवान अद्वितीय है, सदा है, सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है, और सबका है, सबका हित करने वाला है, परम स्वर्ग है, और सब जगह है, और अभी है। ऐसा जानने से अनन्य प्रेम हो जाता है भगवान में। भगवान में अनन्य प्रेम होने से संसार छूट जाता है। तो भगवान का ही चिंतन होता है, भगवान ही तत्व रहता है। संसार के जब व्यवहार में स्मृति आती है तो संसार को ही भगवान का स्वरूप देता है। तो इनमें भी प्रेम होता है। इनके बाद कभी खाना पीना आदि तो उसमें होता है, तो गुण होता है। वो संसार में मुख्य हो जाता है, मुख्य अपने में रहता है, और भगवान में अनन्य हो जाता है। भगवान के ये आठ है, सात है विशेषण है। इन विशेषणों का मनन करने से वो प्रेम जागृत होता है। इस मन से ज्यादा जागृत करते हैं तो ये ज्ञान के जो तीन मार्ग है, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, ये तीनों मार्ग जो उसमें लिखा है उसके बीच में ये बात लिखी है। ये विशेषण है। इस विशेषणों का मनन करने से भगवान में प्रेम हो जाता है, भगवान की सत्ता की स्मृति हो जाती है। वो स्मृति हो भगवान से, उस स्मृति में कर्मियों के विषय में निष्काम भाव की स्मृति होती है, और ज्ञान योग के बारे में अपने स्वरूप की स्मृति होती है, और भगवान में प्रेम होता है। भगवान सर्वोपरि हमारे हैं, तो सर्वोपरि भगवान में और अपने में और कर्तव्य में ये प्रेम हो जाता है। ये प्रेम होने से ऊंचा उठ जाता है। तो सब में प्रेम हो क्या है, परंतु वो प्रेम नाम से जब भगवान में है तभी प्रेम कहलाता है। नहीं तो इनकी मुख्यता बात होती है, ऐसे संसार में आसक्ति रहती है। तो भगवान के स्वरूप को ठीक तरह जानना चाहिए, उसमें ठीक जानने से उस तत्व की प्राप्ति होती है। जो कल्याण के तीन मार्ग लिखे हैं उस पुस्तक में ये विशेषण लिखे हैं। जैसे मैंने कहना अद्वितीय है, सदा है, सब जगह है, सबका है और सर्व समर्थ है, ये विशिष्ट उसमें लिए विशिष्टों को याद करिए, मनन कर रहे हैं। ऐसा मनन करने से संसार अद्वितीय नहीं है, सदा सदा रहने वाला संसार नहीं है, सर्व समर्थ संसार नहीं है, सर्वज्ञ संसार नहीं है और सबका संसार नहीं है, सब समय में संसार नहीं रहता है, सब सूर्य भगवान ही है, संसार नहीं है, तो संसार की वृत्ति उठ जाती है, भगवान में हो जाती है, वो प्रेम जागृत होने पर संसार का मोह मिट जाता है और भगवान की स्मृति हो जाती है। जैसे गीता में कहा नष्ट मोह स्मृति लब्धा, तो निष्काम स्वतः है आप, कामना का त्याग नहीं है, निष्काम आपका स्वरूप है, उसकी स्मृति हो जाती है कि भाई हमारी कामना संसार में कैसे हो, संसार है जड़, मैं हूं चेतन, संसार माया का कार्य है, मैं भगवान का अंश हूं, तो भगवान का अंश होना अपने स्वरूप की प्राप्ति हुई और तत्व ही मैं ही हूं चेतन, तब ज्ञान की प्राप्ति हुई, वह स्मृति हो गई और संसार का मोह नहीं है तो निष्काम भाव की स्मृति हो गई, यह स्मृति हो जाती है, स्मृति होते ही ठीक हो जाता है। इस वास्ते उसमें लिखे ये विशेषण भगवान के है, इनको ठीक मनन करो, इनको मनन करके उनमें स्थित हो जाओ। पहली आवृत्ति है, तीन लेखों की पहली आवृत्ति उनके तो बीच में है, दूसरी तीसरी में वो बीच में नहीं रहा है, पहली आवृत्ति के बीच में ही है, ये आठ विशेषण तो सात है, एक सर्वसूर आठ हो जाएंगे और सात वृद्धा मनन करके भगवान ऐसे है, अद्वितीय है, सदा है, सर्व समर्थ है, सर्वज्ञ है, सबके है और सब परम शुद्ध है और सब जगह है, ये बात ये मनन करने से वो बात हो जाती है, उसी स्मृति उसी सत्ता स्वीकार करता है, फिर उसे सिवाय संसार की सत्ता स्वीकार नहीं करता, क्योंकि संसार तो मरने वाला है, सब चीजें जैसे होने वाली, सब जितना संसार देखने में आता है, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही, ये मोह मूल परमार्थ नाही, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही, ये परमार्थ से अरुचि उसे संसार से, फिर भगवान में और अपने स्वरूप में और निष्काम भाव में स्मृति हो जाती है, स्मृति हो जाने से वो देवता यही है, तो संसार की सत्ता हट जाती है, हट जाने से प्रेम हो जाता है, भगवान में प्रेम, वो संसार में मोह है वही भगवान में प्रेम होता है, भगवान में प्रेम है वही संसार में मोह होता है, मानो प्रेम को भूल गया मोह हो गया, क्यों जड़ के प्रति हो गया उस बात मोह हो गया, वो है चीज वही है चीज, वो प्रेम ही है, संसार में होने से जड़ में होने से मोह होता है, वो मोह बेचित है और बेहोशी हो जाती है, मैं कौन हूँ पता नहीं, परमात्मा कैसे है पता नहीं, निष्काम भाव क्या होते है पता नहीं, सकाम भाव हो जाता है मेरे को भोग मिले और रुपया मिले, दो चीजें, रुपया मिल जाए और भोग मिल जाए, रुपये इकट्ठे कर लें भोग भोग लें, ये दो बात आ जाती है मोह होने से, दो रात में लग जाता है, रात होने से लग जाता है और उसे मर्जी मर जाता है, फिर बार बता जमता मरता जमता मरता मोह है, और भगवान ऐसे हैं, ऐसे भगवान का ज्ञान होने से भगवान में प्रेम होता है, फिर संसार सत्ता उठ जाती है, क्यों संसार सत्ता है नहीं, प्रतिक्षण बदलता है संसार प्रतिक्षण, छोटा होता है, बालक होता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, फिर रोगी हो जाता है, फिर मर जाता है, फिर बालक हो जाता है, बालक होकर फिर जवान हो जाता है, जवान होकर बूढ़ा हो जाता है, फिर मर जाता है, फिर बालक हो जाता है। ये चक्कर चलता है, गोल चक्र का अंत नहीं आता। लंबा रास्ता हो तो उसे आप पार आ जाए। जैसे कोलू का बैल है, घाने का बैल है, आंखें मीचे चलता है, आंखें बंदी हुई है, ऊपर भर चलता है, एक कदम नहीं जाता, वहां का वहीं रहता है, चलता है उम्र भर चलता है, मर जाता है तब तक चलता है, बस चलता हरदम है, रहता वहां का वहीं गया। ऐसे संसार जन्म गया तो फिर मरो, मर गया तो फिर जन्मो, जन्म गया तो फिर मरो, मर गया तो फिर जन्मो, जन्म गया तो फिर मरो, मरो फिर जन्मो, कौन से करके अंत हुए? लंबा रास्ता तो अंत भी आ जाए, इसका अंत आता नहीं, ऐसे लंबा चक्र पर जाता है। तो उस चक्र से दूर होने के लिए भगवान को समझने की जरूरत है। भगवान ऐसा है भी, अद्वितीय है, अद्वितीय है, अद्वितीय है, वो एक ही है। न तत्समोस्तभ्यति न कुतोऽन्य, आपके समान भी कोई नहीं तो अधिक कैसे होगा, यदि तो हो सकता ही नहीं। न तत्समोस्तभ्यति न कुतोऽन्य, आपके समान नहीं हो सकता, तो अद्वितीय है, वो है ही नहीं, कोई दूसरा हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, असंभव बात है। दूसरा एक परमात्मा ही है, तो उसे प्रेम हो जाता है, अब आप उस परमात्मा से विमुख हो गए, संसार ही है बस, रुपया पैसा भोग, रुपया पैसा भोग, इनमें फंस गए, ऐसे मोह में मर जाते हैं, कुछ मिलना मिला कुछ नहीं। वहम पड़ता है मैं धनी हो गया, मैं लखपति हो गया, मैं करोड़पति हो गया, मैं अरबपति हो गया, एक कोटि एक साथ चलते थे, सात कोटि भी चलते नहीं, वहम होता धनी हो गया, भोग भोग गया, भोग भोगा न भोगता वह में भोगता, भोगों को भोगों ने, भोगों ने आपको भोग लिया, आप बूढ़े होगे कमजोर होगे, भोग तो फिर नया नए, दुनिया के जो जो है मजे हरगिज कम न होंगे, पर अब सोच यह है कि एक दिन हम न होंगे, दुनिया के जो जो है मजे वह हरगिज कम न होंगे, पर अब सोच यह है कि एक दिन हम न होंगे, आपको भोगों ने भोग लिया, आप तो समझे भोगों को हम भोगते हैं, भोगते हैं आपको, बूढ़े हो हम मर जाते हो, कमजोर को मर जाते हैं, ये भोग भोगते रहते, मन में समझते हमने भोग भोग लिया, अपना नाश होता है नाश, बस इसे कई हजारों जन्म हो जाए तो भी अंत नहीं आता, ये गोल चक्र में चले हुए, चक्र में चले हुए थे। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, बिना देखे ही कहते भगवान में लगो, भगवान में लगो, भगवान में लगो, क्यों? भगवान नित्य है और उसके आप अंश हो, ईश्वर अंश जीव विनाशी, जितना करना होता है करना करना संसार में, न करना अपने में होता है, एक बार बार उस परमात्मा से तो वो अपना है, उसके अंश हो आप, ममई वांशो जीव लोक जीव भूत सनातना, अनादिकाल से मेरा ही अंश है, मम एव अंश, एव कहने का तात्पर्य कि हमारे जो शरीर है भाइयों का बहनों का, इनमें दोनों का अंश है, माँ का अंश है, पिता का अंश है, भगवान वो भगवान का अंश है, वह मम एव अंश, वहां प्रकृति नहीं है, माँ नहीं है, ऐसी मम एव अंश, भगवान का शुद्धांशु ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाशी जीव है। विनाशी अंश होता प्रकृति का, विनाशी अंश प्रकृति का है, शरीर में भी विनाशी अंश प्रकृति का है। आपका तो अविनाशी अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल, चेतन है अमल अमल है नहीं, शुद्ध है एकदम, सहज ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान का घेर है, ज्ञान की राशि, राश कहते ढेर को, पहलों की भी राश होती है, उसका नाम राश है और ढेर का नाम विराश है। धन का बोल होता है बोल बोल, मरवाड़ी सभी कहते बोल है, मानो बोली बाजी बोली घड़ी घड़ी घड़ी, उसको बोल कहते बोल, ढेर तो सुख राशि है। ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सुख राशि का राज है सुख ढेर, मानो बहुत सुख है, उसे बढ़कर से कोई है ही नहीं। यम लब्धवाचा परम लाभ मन्य तेनाधिकर, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उसे लाभ कोई होता ही नहीं, क्यों ढेर है आनंद आनंद पूरा आनंद सहज सुख राशि। यम लब्धवाचा परम लाभ मन्य तेनाधिकर, और यश में स्थित हम तो कह रहे नापी, दुख तो आता है, दुख संयोग भी होगा, दुख का स्पर्श ही नहीं होता, ऐसा उसकी प्राप्ति करना है, उसकी प्राप्ति में जीव की सफलता है। मनुष्य जन्म सफल तभी होता है जब उस तत्व को प्राप्त होता है, अरे वो सबका है, सबका है बरोबर, हृदया हो पुरुष हो छोटा हो बड़ा हो बूढ़ा हो सब को परमात्मा हो, अंश परमात्मा है, सब परमात्मा है, संसार है वृक्ष नहीं है वृक्ष, ऐसा भी अंश वही है, जल चल जल में जंतु होते हैं उसका अंश वही है, थल चल होते हैं बिछड़ने वाले उसे है, दम सर आकाश उड़ते वाले वही अंश उसी का ही है, परमात्मा का परमात्मा का अंश है, अविनाशी है, और ये जड़ अंश है विनाशी है, शरीर जड़ अंश सूर व सूक्ष्म का न हो ये जड़ है, और परमात्मा का चेतन है, वो चेतन एक रहता है, शरीर बदलते रहते हैं, शरीर बदलते रहते हैं, जैसे दिवासन से जीना निगाह, जैसे पुराने कपड़े को छोड़कर नए कपड़े पहन लेता है, ऐसे नए से धारण कर देता है, वो पुराना उस छोड़िए चलता ही रहता है, फिर चलता ही रहता है। अरे भगवान को याद करे तो भगवान को याद ही, भगवान का अंश है भगवान में मिल जाता है, जड़ को याद है जड़ में मिलता है, जड़ जड़ ठहरता नहीं, जड़ तो बदलता है सही बदल जाता है, अरे परमात्मा मिल जाए, परमात्मा बदलते नहीं खुद बदलता है, मौज हो जाती है, एक जाकर परमात्मा में सिद्ध हो जाता है, तो परमात्मा ही बदलते नहीं, हमें बदलता नहीं, परमात्मा बदलते ही, मैं रहता ही नहीं, मैं नहीं है भगवान है, इस वास्ते अपनी जगह भी भगवान को ही समझे कि भगवान है, उस परमात्मा स्थिति है, उसमें क्रिया नहीं है, क्रिया नहीं है पदार्थ नहीं है, अरे ज्ञान में भविष्य नहीं है वर्तमान है, सबको प्राप्त है नित्य प्राप्त है, नित्य प्राप्त को ही प्राप्त करना ज्ञान है, नित्य प्राप्त को ही प्राप्त करना निष्काम भाव है, नित्य प्राप्ति प्राप्त भक्त भगवान का है, भगवान है भक्ति है, इसमें भविष्य नहीं है तत्काल है, तत्काल उसी प्राप्ति हो जाती है, बहुत हो जाती है, और सब की होश होती है, सब इतने संसार में प्राणी है सबकी, परंतु उसका अधिकारी मनुष्य है, मनुष्य से वो ज्ञान नहीं है, विवेक शक्ति नहीं, विवेक शक्ति मनुष्य में है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।